غلاموں سلاموں کے نغمے سنا، غلاموں سلاموں کے نغمے سنا، کہ دنیا میں خیر البرا آ گئے ہیں، غلاموں سلاموں کے نغمے سنا، کہ دنیا میں خیر الورا آ گئے ہیں، مبارک تمہیں عاصی و غم کے مارو، مبارک تمہیں عاصی و غم کے مارو، محمد حبیب خدا آ گئے ہیں، غلاموں سلاموں کے نغمے سنا، کہ دنیا میں خیر الورا آ گئے ہیں، کھلے پھول غنچے سجی ڈالی ڈالی ہے، تشریف لائے دو عالم کے والی، کھلے پھول غنچے سجی ڈالی ڈالی ہے، تشریف لائے دو عالم کے والی ہے، تشریف لائے دو عالم کے والی، چمن در چمن ہو رہی ہے منادی، چمن در چمن ہو رہی ہے منادی، شہنشاہ عرض و سما آ گئے ہیں، غلاموں سلاموں کے نغمے سنا، کہ دنیا بے خیر الورا آ گئے ہیں، خدا ہے خدائی بھی قرباں، مہک جس کی پھیلی گلستاں گلستاں، خدا ہے مہرباں خدائی بھی قرباں، مہک جس کی پھیلی گلستاں گلستاں، مہک جس پھیلی گلستاں گلستاں، یہ کتنا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، یہ کتنا کرم ہے، یہ کتنا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، وہ پیارے نبی مصطفیٰ آ گئے ہیں، یہ کتنا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، وہ پیارے نبی مصطفیٰ آ گئے ہیں، غلاموں سلاموں کے نغمے سنا، کہ دنیا بے خیر الورا آ گئے ہیں، امیروں فقیروں تمہیں بے نواؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، امیروں فقیروں تمہیں بے نواؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ تم اپنے مقدر پہ جھومو گداؤ تم اپنے مقدر پہ جھومو گداؤ تم اپنے مقدر پہ جھومو گداؤ دو عالم کے حاجت روا آ گئے ہیں غلاموں سلاموں کے نغمے سناؤ کہ دنیا میں خیر البرا آ گئے یہ کون آیا اوڑے کرم کا دوشالا میری لاج والا میری لاج والا یہ کون آیا اوڑے کرم کا دوشالا میری لاج والا میری میری لاج والا اسی بات نے آسیوں کو سنبھالا اسی بات نے آسیوں کو سنبھالا کہ شافع روضِ جزا آ گئے ہیں سلاموں کے نغمے سناؤ کہ دنیا میں خیر الورا آ گئے نبی تجھ پہ راضی خدا تجھ پہ راضی پڑھے جا تو آقا کی نعتِ نیازی نبی تجھ پہ راضی خدا تجھ پہ راضی نبی تجھ پہ راضی خدا تجھ پہ راضی تیرا خالی دامن بھرا ہی رہے گا تیرا خالی دامن بھرا ہی رہے گا کہ منبع جود و سخا آ گئے ہیں تیرا خالی دامن بھرا ہی رہے گا کہ منبع جود و سخا آ گئے ہیں غلاموں سلاموں کے نغمے سناؤ کہ دنیا میں خیر البرا آ گئے ہیں مبارک تمہیں آسیو غم کے مارو محمد حبیب خدا آ گئے ہیں پڑھے جا نبی کی تو نعتِ نیازی پڑھے جا تو آقا کی نعتِ نیازی نبی تجھ پہ راضی خدا تجھ پہ راضی پڑھے جا تو آقا کی نعتِ نیازی نبی تجھ پہ راضی خدا تجھ پہ راضی نبی تجھ پہ راضی خدا تجھ پہ راضی تیرا خالی دامن